الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. يقول الله سبحانه وتعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumtukuza Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu, kadhalika na kumtakia sala na salam kipenzi chetu bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ambaye aliteremshwa, ambaye alileta ni Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lana, kwamba yeye ni rahma kwetu sisi. فقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هتجكتما إلى محمد إسبقوا ووأني رحمة قول منقوته. انتم عليه الصلاة والسلام فكان يمشي في الطرقات وفي السوق أكاوى نتميك تكنجية نكتك سوكو akiwaambia watu qulu la ilaha illa allah tuflihu, semeni la ilaha illa allah mtafaulu. Nao wanamfata wanamwambia Muhammad, kama unataka tuwe pamoja na wewe, basi uabudu miungu yetu kwa muda fulani, nasi tuabudu hiyo huo mungu wako kwa muda fulani. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake awaambie haya maneno makali: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. سمع محمد وجيب وأوامبيه يعني كنيوم من الله سبحانه وتعالى من أن يمرش نيني نيابود أم باي أن كنيوم من الله أني وجينغا تسمي لغاية يو. قل أفغير الله سمع وأوامبيه محمد وجيب وأوامبيه kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, ta'muruni, mnaniamrisha nyinyi, a'budu ayyuhal jahilun, ni muabudu asiyekuwa Allah, enyi majahil, enyi wajinga. Walakad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min alkhasirin. Haya ni maneno yaliyoelekezwa kwa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. kwa sababu ilifikia mahali akawa anayumbishwa. Maana watu wa balale, watu wa bid'a walivyo, wanaweza kukufanya mpaka ukauona moyo wako sasa unamili. Unaona afadhali niache hii dawa. Unaona afadhali ni wafuaje. Lakini ukiwa unayatambua hayo, basi wewe utazidi kuthibiti katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume alipitia mahali akayumbishwa kidogo. Allah subhanahu wa ta'ala asema, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Kama sio kukuthibitisha ya Muhammad, wewe ilikuwa bado padogo tu walemee kwao, kidogo tu watii. Walaula an thabbatnaka, kama sio kukuthibitisha, kukufanya, kukupa nguvu ya imani, laqad kitta tarkanu ilayhim, kidogo tu umili kwao uwafuate, shay'an qalila, hata kama ni kidogo tu. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akamthibitisha, akamwambia abakie na msimamo wa sawasawa aliyokuwa nao. Asema Allah subhanahu wa ta'ala katika kuendeleza aya iliyotangulia tuliyokuwa nayo katika maudhui yetu kwamba walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik, na bila shaka umefunuliwa kwako wewe Muhammad, kadhalika walifunuliwa manabii wengine waliokuwa kabla yako. Lakini walitufunuliwa ni kipi? La in ashrakta, kama utashirikisha, kama utafanya shirki hata kidogo tu, la yahbatanna amaluka, matendo yako yote yataporomoka, yataangamia. Elewe ndugu zangu katika imani, ukiwa wewe ni Muislamu, labda una miaka 80, una miaka 70, kuanzia udogo wako unafanya ibada mpaka umefika na umri wa miaka 50 labda au 60, alafu ukaje ukafanya shirki ndogo moja tu, matendo yako yote yanaharibika na ukifa wewe ni mtu wa motoni. Sasa haya ndiyo mambo Bwana Mtume alayhi salatu wassalam anatahadharishwa, anaambiwa kwamba laiti ungeshirikisha, la yahbatanna amaluka, matendo yako yangeporomoka, matendo yako yangeharibika. Bali la fa'bud, bali Allah peke yake, basi muabudu yeye peke yake. Wa kum minashakirin, na uwe ni katika wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni wachache sana wenye kumshukuru Allah. Allah anasema wa qalilun min ibadi yashkur, ni wachache mno katika waja wangu wanaonishukuru. Hivyo ndugu zangu katika imani, lazima tufahamu hivyo kwamba shirki ni jambo baya mno. Shirki ni jambo ambalo linamfanya mtu inaharibika akhira yake moja kwa moja. Al-ulama rahimahumullahu ta'ala, wanazuoni Allah warehemu, waligawa hii shirki vigawanyiko vitatu au viwili. Al-Sheikh ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala asema katika kitabu chake Ad-Durusu Al-Muhimma li'ammati al-umma, kwenye ukurasa wa 9 asema wa aqsamu ash-shirk 3, na vigawanyiko vya ushirikina ni vitatu: shirkun akbarun wa shirkun asgharun wa shirkun khafiyun. Kuna shirki kubwa na kuna shirki ndogo na kuna shirki iliyojificha. Kisha akaanza kubainisha shirki kubwa, fakala akasema fashirku alakbaru, shirki kubwa yujibu, ni ile ambayo kwamba inawajibisha hubuti alamali walqunudi fi nnari, ni ile ambayo inawajibisha matendo yote kuporomoka, na mtu huyo atakayefanya hivyo ni wajibu kwake yeye kuingia katika moto wa jahannam waliyadhu billah. Akasema liman mata alayhi, lakini hii au hilo ni kwa yule ambaye atakufa na hiyo hali. Yaani kuna watu ni washirikina kwa wana miaka 20 labda, huko ni washirikina mpaka hivi bado ni washirikina. Na masala sio kusema kwamba mimi ni mwaka wa pili sijaenda kwenye ushirikina. Yani wewe ni mshirikina kwa sababu hapo ulipo imani yako ukipata tatizo tu ndio kwa mshirikina. Ndio kwa mganga wa kienyeji. Ndio kwa mtijaramli. Ndio kwa kuhani. Ndio kwa mchawi. Hao wote ndio ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala amekataza. Mtume akasema man ata sahiran. Yoyote atakayemwendea mchawi. Katika riwaya man ata arrafa. Atakayemwendea mtu anayejifanya kwamba eti anafahamu mambo. Watijaramli hao na makuhani. Kisha akaambiwa mambo ni huyo bwana, fasaddaqahu bima yakul, akamsadikisha yale ambayo kwamba ameyazungumza. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, huyo ameyakufuru yote yaliyoteremshiwa Muhammad. Muhammad ameteremshiwa Qur'ani. Sasa kama wewe umekufuru Qur'ani, ina maana wewe ni mtu kafir, mahala pako ni pabaya. Hivyo ndugu zangu katika imani, lazima tuelewe hivyo kwamba kuna shirki kubwa ambayo ndiyo mbaya zaidi kuliko shirki zote. Faqala Allah Subhanahu wa Ta'ala fi surah al-An'am, Allah asema katika surah al-An'am aya 88, walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, na laiti wangeshirikisha, yani manabii. Maana hapa Allah Subhanahu wa Ta'ala alitaja manabii 18, kisha mwisho akasema walau ashrafu lahabita anhum ma kanu ya'malun, wangeshirikisha yangeporomoka matendo yao yote ambayo walikuwa wakiyafanya. Waqala Subhanahu wa Ta'ala, na akasema tena Allah mtukufu, ma kana lilmushrikina an yamuru masajid Allahi shahidina ala anfusihim bilkufri ulaika habitat a'maluhum wa fi an-nar hum khalidun. Asema Allah Subhanahu wa Ta'ala, ma kana lilmushrikina, haiwi na wala haiwezekani kwa watu ambao ni washirikina, an yamuru masajid Allah, wa imarisha misikiti ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilo jambo haliwezekani. Mshirikina hawezi kuimarisha msikiti ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa sababu wao wenyewe shahidina ala anfusihim bilkufri, wanajishuhudilia nafsi zao juu ya jambo gani? Ukafiri. Kama wao walio ni makafiri, ulaika habitat a'maluhum, au ni wale ambao matendo yao yameporomoka, wa finnari hum khalidun, na katika moto hao wataishi milele. Wewe ukisikia aya za namna hii, kwa nini moyo wako usistuke? Bado mtoto wako wamfunga mairizi tu, bado mkewe ana mairizi tu, bali wewe mwenyewe ukipata tatizo waenda kwa waganga wa kienyeji na wengine. Ya ikhwata, enyi ndugu zangu, zihurumieni nafsi zenu. Hakika jambo la ushirikina ni jambo baya mno ndugu zangu katika imani. Tumtege Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuwache hili jambo ambalo litatupoteza na kutuangamiza moja kwa moja yaumu al-qiyama, siku ya kiyama. Eleweni vile vile katika kutilia mkazo kwamba jambo hili ni jambo baya. Sheikh Ibn Uthaymeen asema, wa immata wa anna man mata alayhi falan yughfar lahu wal jannatu alayhi haram. Hakika eleweni, yoyote atakaye kufa hali ya kuwa dhambi hili yuko nalo la ushirikina, wa anna man mata alayhi, na kwamba atakaye kufa hali ya kuwa yuko na dhambi hili, falan yughfar la, mtu huyo hatasamehewa. Mtu huyo falan yughfar la, mtu huyo hatasamehewa abadan. Wal jannatu alayhi haram, na pepo kwake yeye mtu huyo ni haramu, haipati mo. Kama qala Allahu azza wa jalla, kama alivyosema Allah mtukufu, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, hakika Allah hasamehi mwenye kumshirikisha, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, lakini anaweza kusamehe madhambi mengine yaliyoko chini ya ushirikina, yani ambayo sio ushirikina, kwa atakayetaka kumsamehe. Waqala subhana, nakasema tena kutakasika na mabani kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu man yushrik billah, hakika sivinginevyo yule mwenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala faqad harrama Allahu alayhi aljanna, mtu huyo Allah amemharamishia pepo. Wa ma'awahu an-nar, na makazi yake ni motoni. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, na madhalim hawatopata wa kuwanusuru siku ya kiyama. Wa min anwa'ihi, na katika aina zake, ad-du'a'u, du'a'u al-amwat, kuwaomba, kuwaomba waliokufa, wafu. Mtu ambaye kashakufa, wewe ukaenda ukamuomba uko kaburini kwake, au ukamuomba hata kama sio kaburini kwake, lakini ukaona muomba wewe, matatizo yako yaondoke ima direkti au kupitia yeye, yote hii ni katika shirku billah. Kadhalika wal asnam ay wa ibadatu al asnam, kuabudu masanam, hiyo pia ni shirki kubwa. Wal istighathatu bihim, na kutaka istighatha kwa wao. Al istighatha ni msaada wa haraka ambao unataka wakati huo huo ukupate msaada huo, kama vile unaviona kwamba labda meli imezama kwenye maji, watu wanaangamia, wewe ukataka msaada ili uokoke pale, hiyo ni inaitwa istighatha, tofauti na dua. Dua ni am, lakini istighatha ni khas. Kwa hivyo hali kama hiyo, wakati wa matatizo kama hayo, ukitaka istighatha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi wewe ni katika washirikina. Wanadhru lahum, kadhalika na kuweka nadhiri kwa ajili ya watu hao. Wadhabhu lahum, na kuwachinjia. Wanahu dhalika, na mengine ambayo ni mfano mambo kama hayo. Hiyo ni shirku al-akbar al-mukhriju min al-billah, hiyo ni shirki kubwa ambayo inamtoa mtu katika Uislamu, na akifa mtu huyo ni motoni milele. Wanaudhu billahi min dhalika, na tunajilinda na Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na mambo hayo. Kadhalika ndugu zangu katika imani, miongoni mwa shirki ambayo kwamba mtume kaitaja katika zile aina za shirki ni ashirku al-asghar. Ashirku al-asghar ni shirki ndogo. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، اما الشرك الاصغر، اما الشرك الاصغر فهو ما ثبت بالنصوص من الكتاب والسنه. اما الشرك ندغو ندغو زاو كاتكا ايمان نايو بيا ايمثبت كدليل ذا كتاب والسنه كذلك، ولكنه ليس من جنس الشرك الاكبر. Lakini hii si kama jinsi ya shirki kubwa, hii inaitwa shirki ndogo. Karia, kama vile mtu kuwa na ria. Na ria kwa watu wa huku kwetu sasa hivi imekuwa ni ugonjwa mkubwa sana. Yaani mtu afanye jambo lake isipokuwa anataka ajionyeshe kwa watu, anataka watu wamuone, watu wamsikie, japokuwa ni ibada pia haoni raha mpaka atake jambo lake hilo watu wamuone. Arriya ni kitu kibaya mno ndugu zangu katika imani. Kwa hiyo katika shirki ndogo arriya fi baadhi al-amal au fi al-amal, katika matendo. Walhalifu bighairi Allah, na kuapa na asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wengi wanaapa na mtume, nasikia mtume vile, hii ni katika shirki ndogo. Eleweni kwamba Allah aliposema amsamehe mshirikina hajabagua, hajasema kwamba shirki kubwa na ndogo, kasema mshirikina tu. Sasa hii nayo maadamu pia ni shirki, atakani iwashwe. Mtu anaapa na babake, mtu anaapa na mamake, mwingine anaapa sijui na mti mkubwa, sijui anaapa na fingo, sijui anaapa na nini, hapa pana malaika, na hapa nilipo sijui nimefanyaje, hapa una nini wewe? Hapa na Mungu, hapa na Allah subhanahu wa ta'ala. Acha kuapa na mijibiti, miji nyumba, miji rima, si baba, mama, babu, jini hapa sifaji fingo, ukilijua. Na hapa sifaji fingo lake hapa, lipi? Yote hii ni kuonyesha kwamba haya mapingo yana nafasi kubwa ambayo inaweza kumdhuru mtu na kumfanyaje na kumfanyaje. Ndio maana kwa sababu kama mtachunguza chochote kinaswapiwa ni kitu kina manzila na daraja. Mwanadamu kabla ya kupata akili huona kwamba vile babake ndo Mungu wake na mamake. Kwa hivyo vile akikuwa anahisi mimi singepatikana na mama na baba. Kwa hivyo kwa kule kumtukuza ndipo mtu anaapa na babake na mamake. Mwanadamu akiketi yatasawar anafikiria katika viumbe vyote kilicho na daraja kubwa ni mtume, anaapa na mtume. Kwa kuwa ana daraja. Mwanadamu akiketi anaona wazazi wake ni roho zimetangulia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na roho hizi zina utukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ndipo anapomuona mtu anaapa na watu waliokufa. Razani chitwa, razani zitwa, enye akufa. Kwamba hivyo, enyi mliokufa, lazeni vitwa. Haya, vikilala, kwa mlikuwa mliwazika kukeke. Ambwa, lazeni vitwa. Ni mbinu hii yatumika kwa ajili ya kutaka kuombwa watu makaburini. Na ni mambo yafanywa huku kwetu, digo huku. Sasa lazima tuzungumze na watu kutokana na vile ambavyo wanafanya. Kadhalika unakuta mtu anaapa na mti mkubwa kwa sababu washirikina wengi tiba zao, utajiri wao, mapingo yao, mazindiko yao yote waenda kwenye miti mikubwa. Ndio mtu kwamba nami na hapa nilipo kuna mbuyu. Haya, una nini mbuyu? Watu wanaapa, yani mtu anaapa na kichanga kidogo kidogo, na hapa nilipo kuna malaika. Wao alikwambia malaika huyo nani? Kwa sababu anaona mtoto mdogo ni mtu mtukufu, hana dhambi. Kwa hivyo kila kinachoapiwa ni kila kitu ambacho yutasawwar, mtu anatasawwar katika akili yake kwamba hiki ni kitu kina fadhila. Sasa kama kunao waliona fadhila na mbora wa fadhila ni Allah subhanahu wa ta'ala, basi huruhusi kuapa na chochote hapa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi wa billahi wa tallahi wa hakadha. والذي خلق السماوات والارض اطيب نا هبا نا يولي اليوم بمبينو والارض شو هو فينا الكعبه حتكتا يا الكعبه يتكفو لكن وتكاني كوافا نا الكعبه ولا كوافا نا قبلة المسكيتي كوما نا هبا نا هيكي لي قبلة المسكيتي ياتي هيكي كوبيسا ناني كوامبيني شي قبلة المسكيتي. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, masuala ya kuapa ni masuala ambayo kwamba yanamuingiza mtu katika ashirku al-asghar, shirki ndogo. Kadhalika miongoni mwa shirki ndogo wa qawlu ma shaa Allah wa shaa fulan, ma shaa Allah wa shaa fulan, Allah na fulani wakipenda, hiyo pia ni shirki, ni shirki ndogo. Na mfano wa hayo mtume anasema akhwafu ma akhafu alaykum, hofu yangu kubwa ninayohofia yenye umati wangu. Ashirku al-asghar ni shirki ndogo. Hofu yangu kubwa ambayo kwamba naofia enyi umati wangu ni shirki ndogo. Fasuila, akaulizwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, faqala ar-riya, akasema ni kujionyesha. Kadhalika katika hadithi mtume anasema man alafa bi shay'in duna Allah faqad ashraka, atakayeapa na kitu chochote ambacho sio Mungu huyo kawa mshirikina tayari. Na katika hadithi nyingine man halafa bi ghairi Allah faqad kafara, mwenye kuapa na asiye kuwa Allah huyo amekufuru au ashraka au ameshirikisha. Na yote hayo ni maovu. Kadhalika mtume anasema la taqulu ma shaa Allah wa shaa fulan, msiseme Allah na fulani wakipenda, walakin qulu ma shaa Allah thumma shaa fulan, lakini semeni Allah akipenda kisha na fulani naye azifanya nini akipenda. Wa hadha an-naw'u la yujibu ar-ridda, lakini aina hii ya ushirikina haiwajibishi mtu kuingia katika ridda, yani kurtaji kuwa ni kafiri moja kwa moja. Wa la yujibu al-khuluda fi an-nar, na wala haiwajibishi vile vile mtu kukaa motoni milele. Walakinahu yunafi kamal at-tauhid al-wajib, lakini atakayekuwa na aina hii basi ajue kwamba hana ukamilifu wa tauhidi ya lazima kwenye kifua chake. واما النوع الثالث اما اين يا ثالث وهو الشرك الخفي نايو ني شركي اللي وجيتا فدليله قول النبي دليل يكن كولي يمتمع لكسيمة ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال يه نكبني خبار يكيتوا ما سمي من وفي يسانة كلكم على المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله وقسم ديه فأني نستمي تومبيه يا رسول الله قال الشرك الغفر أكسمني شرك نوغ يقوم الرجل أكسمني شرك اليوجيتيتا يقوم الرجل أنا سمام منت فيصلي أنا صالح فيزين صلاته أنا يبامب صلاياتي بالكويلي لما يرى من نظر الرجل إليه كم بكاونا كنا منت فالتنبيني أنا موانغاليا إليا موانيسي كم بيهي نيوداري وتهياتو kwamba yeye ni hodari wa kushuhu ndefu, kwamba yeye akifika magoti mashallah, maneno yanayozungumza anayajua vizuri, basi amuonyesha yule mwenzake pale pembeni. Kwani uwezi kuswali kimya kimya ukawa tamka? Maana ukiswali mpaka mdomo utingishe. Masala ya kuswali hakuna hiyo. Ukiswali mdomo utingishike, yani yale maneno ambayo unayatamka. Sio unaswali eti kimoyo moyo kimya. Haijathibiti. كان نعرف قراءة رسول الله مسألة أنا سيما تلقوا تكجوا كسامة تمتم صلى الله عليه وسلم كتك صلى تصير ذي لذا ظهور على أثير باضطراب لئيته كم غنغانوا وندفزاته يعني أكتما ندفزنا تيزا نمني مصحابة ونزيونا كون يوم ما نمتمي لكوانا ندفو ينجي فكا زنيانكا كفوانا سسأ Fuga wewe ndevu, ziache wewe sasa. Kama wewe ni answari eh? Kwa hiyo mtume alikuwa answari. Haya, twendeni mtafika. Kwa hiyo shirku al-khafi, shirki iliyojificha ni mtu kufanya matendo kwa ajili ya kuwaonyesha watu. Na hiyo ndio shirki ndogo. Wayajuzu an yuqsama shirku ila nawaini faqat. Na ndio maana akasema inajuzu kugawana kwenye aina mbili peke yake, kikawa kuna shirki kubwa na shirki ndogo. Alafu hii shirku al-khafi inaingizwa kwenye moja katika hizo hapo. Asema wayajuzu an yuqsama shirku ila naw'aini faqat akbar wa asghar. Inajuzu shirki kugawanywa aina mbili tu, kubwa na ndogo. Ama shirku al-khafi fa innahu ya'ammuhuma, ama shirki iliyojificha hii inaenea kwenye hizo mbili zote. Fayakamu fil akbar, inaingia kwenye shiriki kubwa, ka shiriki munafiki, kama ushirikina wa wanafiki. Mnafiki yudhihiru al-islama, anadhihirisha al-islam. Mnafiki anasema la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, lakini asema kwenye mdomo, kumbe kwenye moyo na mengine kayaficha. Ndio hiyo ni shirku al-khafi, yani shiriki lakini imejificha kama unafiki. Liannahum yakuna, kwa sababu wao wanaficha akaidahum, akida zao albatila za batili. Wayatadhaharuna bilislam riaa, lakini wanadhihirisha uislamu kwa kuonyesha watu tu. Wa khawfan ala anfusihim, kwa kuogopa pia nafsi zao. Wayakunu fi shirki alasghar, lakini pia ashirku alkhafi inakuwa kwenye shirki ndogo, kariai kama vile tutanguliza tena, kama vile riaa, kama fi hadithi Mahmud ibn Labid al-Ansari al-mutaqaddim, kama katika hadithi iliyotangulia wa hadithi Abi Sa'id al-Madhkur na hadithi ya Abu Sa'id ambayo tumeitaja huko nyuma. Kwa kimsingi Muislamu atakikana afahamu hivi vigawanyiko, vigawanyiko vya ushirikina. Mtu ajue kama kuna shirki kubwa, mtu ajue kama kuna shirki ndogo, ajue kama kuna shirki iliyojificha, ajue kama mimi aina kwenye ushirikina, matendo yangu yote niliyofanya tangia udogoni mpaka hapa nilipofika, kwamba mimi matendo yangu yote yameharibika, ajue hivyo. Ajiandae mapema na moto, kwa sababu Mtume akasema yoyote atakayeabudu nidda kisichokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi huyo ni katika watu wa motoni. Kwa hivyo kama wewe ndio mshirikina, basi jua wewe ni mtu wa motoni. Tubia, kwa sababu usema sasa mimi nilifanya nitafanyaje? Tubia, hakika Allah anakubali toba zote, toba ya aina yoyote. Ukitubia Allah atakusamehe. Tubia na utie nia kwamba hutorudia tena, ujute Allah atakusamehe. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق.